taşlasın. Septe gem soda yandı. Aman aman aman aman aman aman aman aman elinden diken atar o güzel boyuna ben de. O güzel boyuna benden.